بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة آل عمران سلور حسیو اول حسا 63 نمبر آیات پوری پاوی کے درے بابونا ہر باب کی شپک شپک خبری ذکر شیوی دوی محسا کی بنزلس اعتراضنا دا اہل کتابو او الله تعالی دا غی جوابونا ورکول او صداقت دا رسول الله صلی الله علیہ وسلم ذکر کے دو وست دی زینا اغدری محسا دا سور آل عمران شروع شوا پدی کی پنز قائدی دا تنظیم دا پارا ذکر کی گی چه هر کار سره کئی چه اغا کار کی کلا امیر نئی وزیر پکی نئی کارکنان پکی برابر نئی نو آغا تنظیم مخ کی نشت لے او چه کلا دا چا امیر برابری دا امیر اطاعت کی گی قانون دا اللہ قرآن جو کرئی او خپل کار پی جاندلی امر بالمعروف او نهی عن المنکر کئی او دے سر سر مال لگئی او رازداری بل چا تا نخ کارا کئی نو دا تنظیم چل تر استکیده نشی دا با پا مخ کی مخ کی روانی نو دا دے زین اللہ رب العزت دا تنظیم پنزا قائدی ذکر کئی چی هر یو سڑے کار کئی کاغا مجاہدین دی کاغا نور تنظیمونو والا دی او کاغا تبلیغ والا دی نو هاوا چی کل داغی امیر برابر نئی حتی چی پا کور کی مشر صحیح نئی داغا کور نظام طول گڑ وڑی نو دلتا اللہ رب العزت پنزا قائدی ذکر کئی اول قاعده اول قانون چستا عقیده با دا توحیدی اعتماد با دی پا اللہی عقیده با ستا دا توحیدی او پا یو اللہ باندی با اعتماد سیعت نمبر 102 کی او دیم نمبر قاعده چی قانون با ستا قرآن او سنتی قرآن او سنت با ستا منشوری کدا دین اخوا لاری نو تنظیم دی خراب شو دریم نمبر ارکان با فعالی دانا چی تنظیم کی بشری کی اما اوزا تنظیم پا ارکانو کی دان شاملو ما اوزا دین کارنکم ننا فعال بی ولتکم منکم امتو یدعون الالخیر ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر خامخ ارکان بخلق خو ترابلی او د غلطونه بخلق منا کوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر بکي دا الله قران درس او تدریس ته بخلق رابلی او د بدعات او شرکيات او منهيات او بخلق منا کوي هر یو رکن بدا کاری کدا نه نو دا تنظیم په مخ کې نشیت لې دا خلق مخ کی ترقی نشی کولے دریم خبرہ اصل ورما آیت نمبر 115 کی وما یفعلو من خیر فلن یکفرو دا جماعت کارکنان دا تنظیم کارکنان با مال جمع کئی مال با خرچ کئی پا تنظیم پا خلقو بلگئی دا شانتی چا سره وس نکیگی دا پیسو آخا زڑکیگی چیزا فلانی دے که استماد آغیل لارشم قرآن بیانیگی لارشم آخو بیوس ام کرائی را سر نشتے نو تول ورکا خرچ بکے غریب آلک دے آغا وس نکیگی خصا بکون تشو اکی کتابون نشی آغا سے تول والا نو ارکان با دا جماعت ارکان با مال لگئی پیسے بلا گئی پنځم نمبر آیت نمبر 118 کی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتاً رازدار بی هر صلیبا رازداری منافق بزان نه جوړی چې د خپل مرګرو خبر ازي او نور زین توړی نه نه منافق بنئی رازداری به پتنظیم کی بیا الله رب العزت دوا واقع ذکر کوي په دې باندې ایوه واقعا دا وحود و او بلا دا جنگ بدر گوه مثال ورکی چی وحود جنگ وحود کی اغا غیر رازدار پکیو غیر خلاف پکیو منافقان حرامیان پکیو نو وحود کی شکست میلاو شو مسلمانانو تا اغام پا ظاهر باندی گتوا خدا غصا صحابه کرامو دا ودینا چی دا امیر اطاعت او نکو او آره پریخو دا شکست ور تا میلاو شو او بلا واقعه و او را چی سنگا دا تنظیم پا امند و رازدار پا که غیر خلق نو نو اغا جنگی بدر واقعه ذکر کئی چی باقی مسلمانان و سمر پت حاصل کری وا نو دا دو واقعه ذکر کئی او دا دی سر سر دینا مخیا پینز قیدی ذکر کئی نو اول قانون اول قاعده چې د جماعت د ارکانو عقیده با په توحید باندې فرمایا یو الذین آمنو ای ایماندارو اتقوا الله ان الله نه ویریږي د یو الله نه ویریګا بل چا ته سرکتن کې بل چا ته چمچه ون لګی رزق ورکول والا ور یو الله دې عقیده د توحید برابر کا اسینا چی نورو خلقو تا چمچی لگی کچر ازدتا دا چمچی ونا لگم دا ما دا کارنو باسی نا نا اعتماد بالله با یو اللہ بان اعتماد وساتا عقیده دا توحید جوڑکا ستانا با بہادر جوڑشی جراتمن بستانا جوڑشی او تبا دا اچانا بیا نئی لگی روب با دی پزلکی پیدا شی خوچی عقیده دی دا توحید وانا برمائی ماندارو دا اللہ نوی لگی حق دقاتی ہی باغ مناسب یری سرا ولا تموت اللہ تاسو مبرکی گئی اللہ وانتم مسلمون مگر پدا سی حال کی مگر پدا سی حال کی چی تاسو تابدار یئی تاسو مسلمانان یئی یعنی عقیدہ با ستاد توحیدی دلتا ذکر شو چی حق دقاتی ہی دا اللہ تعالی نو ویریږي خو په مناسب یری سره څه خلق وای وای دا آیات منسوخ دی وای دا آیات منسوخ دی د سورۃ تغابن آیت نمبر 16 باندې جال به الله فرمایي اتمن کی فتقوا الله ما استطعتم تاسو دا الله نو ویریږي چې څومره تاسو وسکی او دل تاوی چی حق تقاتی پا مناسب یری سرا نو زمانگا علمائی کرام فرمائی چی دا آیات بلکل محکم دے دا منسوخ ندے دل تاوی پا مناسب یری سرا فتقوا اللہ ما استطعتم آلتی تفصیل دے دا دیزے لکا مخی منگا ویلو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ تعالی یو سرے نمکلف کئی مگر داغا دا وس مطابق سمر دی وسی داغی مطابق تا دا اللہ نویرے گا اول معنا دا دی دا ذکر کیلی چا یو جاہدو فی اللہ حق جہادی جہاد وکا پلار دا اللہ کی خواغرشتون جہاد وکا صداقتی جہاد وکا از اینا چی ریادر کی راشی او مشرک دنا جوڑ نشی او بلا معنا ذکر کیگی ولا تاخذهم فی اللہ لومت لائم دا سی عمل مکوا چا غدا ملامتیا ولا عملی دا سی ودرگا ویقومو بالقسط ويقوم لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم يعني فتوحيد من نكرت ودرقا كمقابلك تاتا فلار وليني مور وليني أو خوين دي ورونة داتا وليني ولا لخو يو الله فتوحيد من نكرت ودرقا دقا معنى رد حق توقاتي فمناسب يري سرا كما يرش دا اللان فكاري أقا شانت ويرقا ولا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو مملکی گئی مگر پدا سے حال کی چی تاسو یہی مسلمانان سور بقرہ آیت نمبر 132 کی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خلو بچو تبیدو ولا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو مملکی گئی مگر پدا سے حال کی چی تاسو مسلمانان یہی تاسو غرائی فغدن کیئی دلتا ہم ذکر کئی سوال مونگا آلتی تفصیل بیان کرے او چی گورا سرائی مرخو بخبر اختیار کی نده انو سنگا اللہ وی چی مملا کیگا تماما کیگا مگر بتا بیداری کی جواب آغا داده چی کل یو سرائی دم چوری کئی پا هر زیکی با دادا دمانو پا مجلس کی ناسی ار وقت کی با گانی بجانی وی نو دل با مرخ پا دی کی رازی کل یو سرائی دکاندار دے دکانداری کئی نو دا با طول عمر پا دی دکانداری کی نو اکثر وقت دکانداری کی دل با مر پا دی کی رازی نو دا غشان تی اللہ فرمائی چی ار حالات دا سی جوڑ کا چی تا دا اللہ دا دین دا آئی ار وقت کی دا اللہ خبری کا ولو علائی نو طالب اللہ مر گم پا دی کی راولی لکا مثال پا تور یو سڑے گاڑے چلی او طول عمر آگا گانی بجانی آوری نو دا غشان تی مر با ور ترائشی چه مرگ ور تراشی نو دتا با دا گانی غجیگی او دا با اغا دعا گانی موتا والو اللہ زما خیر فاطمه پا ایمان کا نو اغا خیر فاطمه پا گانو بجانو باندی لارا نو سب پیدا غا یو مولانا سب بی اغا ذکر کئی و یو گاری تا خطل اوما بطگران دے و یو گاری تا خطل اوما و چی کلا گاری روانی دے و سڑی را تاوازو کشی را کشا لک کار میده در سرا و ای زرا کوشو ما گاڑی را نلالو خبر آسری سر وشو بل گاڑی تا وقت هم چی لالا ما که گاڑی رفته و و ایمون ور تا ودیدو چی کل ور لمانو ما تا مرگری وی چی ملیسی براچ سورت یاسین ور تا وایا خرق پکی در ملدی وی ما ویدی زور تا سنگ وی ما گاری و تا پس پیٹ لگی دری ما چی آغا ده وی ور تا سورت یاسین و تا لگیا ده آغا مری پراتو چا زنکدانو او سوک با تیم ساتی ویتی واو دا زانو که سڑی و تا پس پیر غرگی دی نو آغا آخیر خاتمه برباد چی دا چی و سیگا اللہ تا چی تا تا مرگ راشی و پا دا غتین که تا دا اللہ پا عبادت کی لگیای یا ذکر از کار که یا دا دعوت کار که نو سم آخیر خاتمه دی پا ایمان شوا نو فرمائی الا وانتم مسلمون مگر پا دا زیحال که چی تاسو تابداری ای لگا حدیث کی راضی وَإِلَا تُصَلِّ إِلَّا وَأَنْتُمْ خَاشِعُونَ تاسو مزمکو ای مگر پدا سی حال کی چی تاسو یری دن کی ای اللہ تا پا یرا باندی ولاری یا بل مثال لکا یا امور پل بچی تا وی بچی چر دزی بچیا وی قلار ازا چر تا خوب نشی اگر نبی دا خوگی گی لازمان دا خوگی گی اگر دیتی پا احتیاط لارشا ازا چر تا خوب نشی یا زوک بلاری روان دی پا قلار وی دا پا قلار خوب نشی گار قلار چلواسی نا اکسیدنٹ وانا که نو در شانتی اللہ وی وی ممل کیگا مگر پا دازی حال که تی مسلمانی نو دا مطلب چه هر وقت که اللہ دا تابدار جوڑ شا مخی ذکر شو چا پا غیر دین اللہ یبغون و غیر دا دین دا اللہ نا دیو نور دینو نلٹی در والا بنا جوڑی گی بیا ذکر کلو ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ويسوكي دا دين اسلامنا علاوة بلد ولا تيدن بقبول نشي ندغ دلنا شرط جول نشي مخي دوهم قانون دوهم قايدا واتسموا بحمل الله جميعا منغولي ولغوي فرسيد الله باندي طول ولا تفرقوا او تسنس كي غيمو دلي دلي كي غيمو واذكروا نعمة الله یاد کئی نعمت دا اللہ تعالی علیکم چی پتاسو باندی دے ایکون تم اعداءن کلچ ویتاسو دشمنان ستا قانون با آغا قرآن و سنتی او قرآن و دا سنت نا علاوہ جی سوک با بل سبانی پیسلہ کئی دا اللہ دا فیوہ اور اللہ فرمائی روستا ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون دغ سر فاسق دے بیا فرمائی فأولئك هم الكافرون دغ سر کافر دے بیا فرمائی وأولئك هم الظالمون دغ سر ظالم دے سوچی دا اللہ پا کتاب پہ سرنا کئی تی دا اللہ کتاب ترا کئی او انا نتانی تزو نو دا سر کافر دے دا اللہ دا قرآن ندا انکاری دے نو دیو جنا علماء کرام ذکر کئی چه اطلب النصرة من الله لا من القبائل والعشيرة تا چه مدد غواری نو دا یو اللہ نغوارا دا یو اللہ نمدد غوارا فل حاجات اللہ تا مقام اختوا نا قبیلو پسیزا نا قام پسیزا دا اللہ قرآن ترازا اللہ بتا چر تم نخبر کئی نو برمائی ولا تفرقو تاسو تسو نسکی گئی موم تاسو نسکی گئی مو واتسیمو بحبل اللہ منگولی ولگوئی پر سید اللہ باندی حبل اللہ نمراد آغا قرآن دے یعنی رسی دا اللہ تعالی مراد تی قرآن دے یا دا جیاد اللہ دا اللہ تعالی وادی زمان استان چکم وادا غستی دا یا دا مانا دا چا وامرو حکمون دا اللہ تعالی یا کتاب اللہ علماء کرام ذکر کوي څنګه مثال ورکوي چې دلته الله فرمایي چې رسی دا الله لا کوي تا وای او سره دې کوي تخته تولې دلې دې تا ورته رسی ورواشي دا دا سره بهاله ځان بچ کی چې دا دا رسی راوونی سي او تاسو یې پور ترا کاږي کتا ورته رسی ورواشي دې دا دا رسی تلاس نو ورواشي نو دا به پدې کوي کې ډوبېږي دا بغرق کی او چې کله درسی ونی ولا خلق را کړه دا بشو د قشانتی دنیا دا بحر عمیق دنیا د قشانتی جوره کنده دا ما تا درسی د برنا راولې دلې شوی دا ما تا درسی ونی ولا نو ما تا به ځان جنت ته ورسو کدا رسی ما تا ونی ولا پا دیبان امزار پور ترا نستو نو زانم غرکو زانم او بوچی روکو لکا لقمان حکیم سیم اخفل بچی تا وی ویا بنایا ان الدنیا بحر عمیق وی اے بچوریا دا دنیا گوره یو جوور سمندر دے پتخیر فیها سبینتا تقو اللہ وی رگا دلانا پا دیکی پاگا کشتی سرا او دا اللہ تقوی اختیار کا اگا کشتی توخی جا اگه با نزان راتین کا کشتی دا اللہ قانون بندی روان شا نو تبا دا دوگی دونا بچ شی کدا نئی نو زان بغر کی نو برمائی اے ایمان و تسیمو بی حبل اللہ جمیع تاسو منگولی و لگوی پر سید اللہ بندی ٹول ولا تفرقو او تس نسکی گئی مو وذکروا نعمت الله پیدا ذکر کئی چی پیدا سی شی دے دویم قائدی چی قانون دی کل قرآن و نیاد کئی نعمت اللہ علیکم چی پتاسو باندی دے اذ کنتم اعداء کلچ وی تاسو دشمنان فالف بین قلوبکم نمحبت درواچاو پمند زنو استاسو کی پس باتم بی نعمتی ہی اخوانا وگرده دی تاسو پنیمتونو دا اللہ باندی رونا رونا گورا ماستا دا پارا نمونا مخی ذکر شویده اوسو خزرجو دو قبیلی تیری شویدی آغا سو علمائی کرام ذکر کئی چی دا یو قبیلی بار تا مرغی ورغلی و چر تا پخم وقت را دیدلی و داغی پا وجا باندی دی جنگ ورخا تو 120 کال جنگ دی شعره پا معمولی قبر باندی یا دا چی و بودهی داغی زن لدن جور کرده دی او آغا بری قبیری والا او خراغی داغی نیو بوست کردی بودهی چلی وخی چی راشی زمان امداد وکی دی وطه ما چی خلق راجم شو ناغا اوخی والا لال کو داغی دا وجی نا دوم را جگر وشوا چی شپک شلی کالا آغا اوس و حضرت والا جگر و حالان که دیو در نکا آغا یوو بیا خط دیو جدا شو قبیلی پا که جولیشی چایو حرب و بل سنیری و داغی شپک شلی کالا داغی جگر و خو پس باندی رو نشو چو گور قرآن راغه قرآن یو بل سر دوم را مینا محاوت پیدا کو نو پس با تم بی نعمتی اخوانا وگزه دی تاسو پنی امد دا اللہ باندی رونا رونا پا دین دا اللہ پی دین سمرکندی زکر کئی خوانا یعنی پا دین کی دیو بل رونا شوئی وکنتم علا شفاف فرطم من النار وی تاسو پا غالا دا کند دا ور باندی فانقذکم منها نو تاسو ار اخلاص لی دا غینا ما منگا اخلاص لی تاسو دا غینا سمت لبا یعنی کلا چی تپا کفر حالات کیوی بلکل دا جهنم دا کندی پا غالا بندی ولاروی چی کلا تا تا زنکدن مرگ راتلو او داریک جهنم تتللو و اللہ تا تا نجات در کو دا پس باندی چی دا اللہ قرآن دی خفل کو ایمان دی قبول کو نورون اونون او گرزه دی لکا سره دا او بو پا غالا ولارده او بر ازیل لان دی زمکه تی وڑی دا او پاس خط پاتی شوه دی یا دا چی زنون پا لاخوی که اکثر خزی خاوری دا کنی نو برا تب و علاڑی تبیو دی صحیح خرد دیو غرب بوی که کتب و تورو لیگی نو دق شانتی چه کل دین نی نو تالا اچانک با مرگ راشی و داریک با جهنم تلاشی نو اللہ فرمائی اللہ دی ما تارا جهنم نو ساتی اللہ فرمائی چه گورا تاسو دشمنان وی اوز و حضرت تا اوورا تا دی قرآن پا وجبان دیو بل سر سمر من محبت پیدا شو نو پس بحتم بی نعمتی اخوانا وگر زیده پا نعمت دا اللہ باندی رون رون دا اللہ نعمت دا تراوین رون رون وگر زیده سور انفال کی ذکر کئی تو هو الذی ایدک بنصره و بالمومنین و علف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما علفت بین قلوبهم اے محبوبا و اکچری تا دا سرزر سنزر راجمکی تا هر صد ولگی و تر چار ورولی نشه راوستلی تا می دا محبت ما دا دی زنونو کی وروا چاو پس وجا چه زما دین قبول کو قرآن سر می دا وکا و کونتو مالا شفا حبرت من النار و ایتاسو بغالا دا کندی دا ور باندی فان قدکم ملانو ما تاسو تا نجات در کو دا غینا کذالک یبین اللہ دغرنگی بیانی اللہ تعالی لکم آیاتی تاسو تا بلایاتنا لعلکم تحت دون دے دا پارا چی تاسو لارو ممائی سما لارو ممائی گورا دا اللہ قرآن چی چاک پل کرے دے دا اللہ دا نبی سر مینا محبت تے دا کرے دے صحابہ اکرام تا او گورا آہجرت کئی مدینی منوری تا جکل راغلل عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اگا انسارو دمرا مینا ورسر اوکڑا نبی علیہ السلام انساری تاوی یو محاجر حر کرے زان لکفر پل رور کے زان سرے بوزئی سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن عوف دا غسر روان شو نو دا سعد بن ربیع ورطوئی فقال لہو حلوم رازم آفس رازا وقاسم کمالی نسفین ویزما جسوما مال نستاثر نموما ولی امراتانی فاتولق ویزما دوخزرین ایو خدبا تلاغ کم پلی اختر ایوہو ماشیتا وی خوخه که چه کم ایوه خزه دی خوخهی نو آغا تا خوخه که زبه طلاقه کما چه کل عدد تیر شو نو بیا با آغا تا تا فنکا کما تا دی زان لواخلی آغا ورطوی عبدالرحمن بینو وی دلونی علا سوقین ما تا بازار وخایا زد تجارتی سره ما تا تجارت معلوم دی بازار را تا وخایا نو چه آغا کلا آغا تجارت رو گو مالدار صحابی دی بیا جول شو بیا انصارو کی وعده وکو نبی علیہ السلام خاطر آغلی ده رنگی لگولی نبی علیہ السلام ورطوی دا صدی عبدالرحمن غواز وی وعده بی وکو وی خواه وعده دی وکن وی اولین بیشاتین ولی موکا گرد بیزا پیس سراولا او علال کا نو اغا پیده دار اووتا چه ورون جول شو ندل دا فرمائی پاس باتم بی نعمتی ہی اخوانا وگرزی زی تاسو پنعمتنو دا اللہ باندی رونا رونا وکنتم علا شفا حفرت من النار وی تاسو فغارا دا کندی دا اور باندی فانقدکم منها ما تاسو تا نجات در کو مغیر بر شعبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل مسکی ولال دے آغا جرنیل ورطوئی ما تا پترا چه غریبانان خلق گئی صدر سر نشت دے تو رازی من تا تسلیم شئی ولی زمو سر جنگ کوئی آغا ورطوئی اے باچا زمون خبری واورا اے دا اللہ بندہ زم تا چه دنیا باچا دے خبری واورا زمان واورا اوی کننا نعبد الشجر والحجر وناکل النوا والتمر ونسکل المثل والوبر وی مونگا با دکانو عبادت کاؤ دونو عبادت بم کاؤ دکجرو زری بم خوڑل دغا شانتی کجوری بم خوڑلی او دیر غریبانانو فاللہ مونتا پیغمبر راولی واللہ پا مونگا احسان وکو دا جہنم نے بستو وز مونگا ساتا اس سحاجت نشت دے خدا واورا چیا تسلیم شا فیدیا مونگا راکوا یا ایمان راولا او که ایمان نراولی نجیزیا راکوا کنا جنگ تا تیار شو اس بطر تورو دا شلنگا وینی چی مونگا ستا سرا سحل کو نتیجه دارا اوتا چی اغا صحابی تلی ری زنگل تا ولال دی اغا زنگل طول اغا درندگان خطرناک لیوان پکی دی اغا صحابی یا خلق ورطا وی چی پا دیگی دا سنگ چونه جوه دا خود دیر خطرناک خماران پکی دی اغا ورطا وی اغا با تا ویا شو ویا حشرات الارد و سباع اے دزمکی حشراتو او اے درندگانو نحنو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نحنو داخلونا منگا دا نبی علیہ السلام صحابیو او منگا دے زنگلتا ورداخل در ولداخل دن کیو ویفرتحیلو منها دا دین سفر وقی روان شید دینا فمو وجدناها قتلناو وی منگا کسوک بیا مندو نمونگا ورے قتل منگا بیدیسی نپریدو نو آغا صحابہ تم چی کلا دا اللہ قرآن دی خفل کو نو تا تا با ہر سب استا تابیدار شی آغا صحابی دی آغا لار تی رشوی دا زنگل کی روان دی از مرے ورطا رکین آستو او غرم بیدو ورطا او دتا کین آستو دا بی سور شو کل زنگل نراویستو نو بی پریخو دو گور ہر شی تابیدار ہو گزیر سڑی خوستو زن دا اللہ تابیدار کا بیا برمائی والتا کوم من گمتو یدون ایلال خیر اغا دره با قایده چه هر روکن با فعالی دا نا چه زان تا با ایمان وی دامیر اطاعت با کئی اغا پختانه وی چر دیما خوطا قوام ایمان نا نا چه چر جینو لازم با تغییی که زان نا با کار اخلی تنظیم مرگره تبلیغ مرگره دعوت کار بکه فلا محله کی دعوت کار کوا کمره کی دعوت کار کوا دیره کی کار کوا خلق دا بدو نمنا کوا یارا وی خلص پر خوله ده وی چه تصویره نشی نفل غار آزاده و اللہ با تا پا دی بیار آنیسی دا با شانتی پلا محله کی گواندی تا آواز کوا دا اللہ قرآن لرازا دا اللہ دین تا رازا منزل رازا دا غلطو نمنا کول کوا لکه اندرونی گشت کوا و بیرونی گشت محله کی دی برابری محله دی برابری یا دیل تلاس نرسی بحر تلاشا بار خلقو تا دعوت ورکا نبرمائی والتا کم نرکم متوی یدون ایلال خیر مخشی اغا امر وشو پا تکمیل دا نفس سر خپل زان دی برابر کو دلتا وست امر دی پا تکمیل دا غیر سر غیر تا بدعوت کنو حالا با تک کامل مسلمان جوڑ شی والتا کم نرکم وی خاما خدی پتا سکی امتا وستان مخیوی رو درمیانا اومد غور اومد بہترین امتی پتا وجہ اگا وجہ دادا چی تاسو خواب خیدی پتا سو کی امتن یو جماعت یدون ایلال خیر چی اگا رابلل کئی خیر طرف تا الخیر القرآن و سنہ قرآن و سنت تا خیر وی قرآن و سنت تا خلق رابلی وی امرون بالمعروف او امر بکی خلقو تا پنی کی طریقی سرا پاکی طریقی سرا یا سنت دنبی علیہ السلام تا وینہون عن المنکر او منبکی دبدونا دشرکیاتنا دمنہیاتنا وولائک هم المفلحون دا گسان دیو دی کامیاب حدیث کی راضی پر دوس الاخبار والا ذکر کرے دے پھر زمجل کی وین الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لا يقرب اجلا ولا يبتعد رزقا کله چې تا امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکاو نو ستا نیټه به اوږده کیږي او رزق به دنه چرته هم لرې نه ځي، نیټه به ستا نږدې نه وي او دغه شانتې رزق به تا ته رامنډې وخېږي. هغه مدارک کې والا ذکر کړی دی تفسیر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی افضل الجہاد، بہترین جہاد تشیر الامر بالمعروف و نہی عن المنکر، خلق خوتر بلا دا غلطنا خلق منکوا. فرمائی ولتکم منکم خاما قدیب تاسو کی امت ری جماعت یدعون الی الخیر، جغار بلل کئی خیر ترابتام. الخیر ابن کثیر معارم التنزیل والا ذکر کری چه اتباع القرآن و سنتی، اغا در منصور والا تفسیر اغا هم ذکر کری دی چه ولتکم من قمت یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. لپرمائی چه الخیر و اتباع القرآن و سنتی، اغا بل حدیث کی راغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویستعینون اللہ. احادیث کی رایوٹا کی دینداد دا اللہ نغواہی وولائک هم المفلحون، دا کسان دیو دی کامیاب سوچی دا کار کئی. ویستعینون اللہ ويستعينون الله على ما اصابهم، دا الله نه امداد غواړي، څه مصیبتونه قهرونه چې ده ته رسي په هغې باندې د الله نه امداد غواړي. نو اولئک هم المفلحون، دا کسان دا کامیاب دي، کامیاب دغه دي، دا نه دي چې چا سره مال دولت لارۍ موټرې بنګله ورسره ده، نه دا کامیاب نه دي. هغه بالمعروف وایي خلک رابري به نیکۍ طرف ته، هغه معروف څه ته وایي؟ معروف ما وافق الكتاب و سنة، دا چه آغا دا کتاب و دا سنة سر یو شانتی. نو فرمائی چه امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوا، خلق سنة ترابلا و خرج دا بدعاتو او دا شرکیاتو نمنا کوا، نو حالا بتا کامیابی و اولائک هم المفلحون، دا گتان دیو دی کامیابو. بس تیخان بیا یا ایها الذين امنوا اتقوا الله، ایمان دارو دلانا ویری گئی حق تقاتی با مناسب یری سرا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تاسو مملکی گئی مگر پدا سی حال کی چی تاسو یہ تابدار، واتسیمو بحبل اللہ جمیعا، تاسو منگولی ولگوئی پدین دالا باندی ٹول، یا پا حکمون دالا باندی ٹول، یا پا قرآن دالا باندی ٹول، ولا تفرقوا ودري دلي کي غيمو، واذكروا نعمت الله، ياد کي نعمت الله عليكم جي پتا سو باندي دي، اذ كنتم اعداء كن چوي تاسو دشمنان، فالف بين قلوبكم، محبت مي دروازه او بمند زون استاذو کي، فاصبحتم بنعمتي اخوانا، وغد لي تاسو پر نعمت الله باندي رونا رونا، وكنتم على شفا حفرة من النار، وی تاسو پا غالا دکندی دا غور باندی، فالقدکم منا نجاتم در کو تاس تداغینا، کذالک یبین اللہ در دورنگی بیانی اللہ لکم آیاتی تاس تخبر آیاتنا، لعلکم تحت دون دید پارا جی تاسو پس ملار شئی، ولتکم ملکم خاما خدیوی بتاسونا امت نجمات، یا مرون بالمعروفی جی عمر بکی خلق تا دنیگی طریقی، یدعون الی الخیر عبری با خلق نکوتای، ویامرون بالمعروفی عمر بکی بکی طریقی سنا، وینهون عن المنکر خلق با منکی دبدونا، واولائک هم المفلحون دا کسان دیو دی کامیاب. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ایمان دارو دا اللہ نوینی گئی حق تقاته با مناسب یری سنا، ولا تموتن لا تاسو مملکی الا وانتم مسلمون، مگر بدا زیال یہ جتا سوئے مسلمانان، واتسیمو بحبل اللہ منگولی ولگوئی پر سید اللہ بانی جمیان ٹول، ولا تفرقو تسنک کی گئی مو، وذکرو نعمت اللہ علیکم یاد کئی نعمت دا اللہ جبتا سو باندیے، اذ کنتم کرچوئی تاسوا دا ام دشمنان، فالف بین قلوبکم محبت اندر واچاو پمیند زلون استاسو کی، پس با تم نو غرده لیتاسو بنعمت دیه اخوانا، فنعمت دا اللہ باندی رونا رونا، و کنتم ویتاسو علا شفا فا غارا، خلق وی اللہ دی تالا شفا در کی شفا نه ده الله دی وای کان دی تواټه واخیری دی و توکړی دا چې وایا الله دی تعالی شفا در کی شین باندې زیر وایا علا شفا حفرت من النار باغاله د کان دی د ورنا فالقذکم لا نجاتن در کو تاسو داینا کذالک دغنگی یبین الله بیان ای الله لکم آیاتی تاسو د پارا پرایاتنا لعلکم تهتدون دیر پارا جتا سپا سمنار شئی ولتکم ملکم خاما خدیوستا سنا امتر یو جماعت یدعون الالخیر کیا غابار ابلل کئی خیر طرف تا ویامرون بالمعروف حکم بگئی خلقو تا دخی طریقی وینحون عن الملکر منقی با خرد بدعاتنا فولائک هم المبلحون دا کسان دیو دی کامیاب